Bu güzel okuyuşunun altında bir defa Rabbimizin büyük bir lütfu var. Tabii ki. Ama sen kendini nasıl geliştirdin? Böyle sen diye konuşuyorum ama evet. Kusura kalma. Estağfurullah, yani. Estağfurullah hocam, ne demek canım hocam. Evet. Hocam, yani bir şeyi başarmak için azmetmek gerekiyor. Biz geçenki, yani bir önceki programımızda da bahsetmiştim. Rahmetli İsmail Biçer Hoca Efendi'yi ben evet. çok dinledim. Hı hı. Hala da dinliyorum. Bunun yarı sıra gene diğer hoca efendileri, şimdi isimleri bayağı çok. Aklımıza gelmiyor ya. Evet, çünkü hep birini çok, söyledim mi diğerleri de söylememiz gerekiyor. Bayağı çok. Dinlediğim bazı hoca efendiler var. Üstadım şöyle söyleyeyim, ben ya. Kendi adıma sadece günlük çalışmam, yani camide mihrabiye okuduklarımın haricinde veya günlük gittiğim programlar haricinde sadece günlük önemli. Okumam 2 saat 3 saat arasıdır. Kendi kendime. Arabada ya bir enstrüman örnek nasıl veriyorum. İşte böyle. Evet. Arabada, evde. Ben biliyorum seni, gezerken. Yakinen biliyorum. Çünkü evet. Telefonunda daima hoca efendiler evet. Kayıtlı. Onları dinliyor. Evet. Onların aynısını yapmaya çalışıyor. Onları daha evet. Burada nasıl bir şey yapabilirim? Yani kendini evet. Nasıl harmanlayarak, evet. Ortaya bir şeyler çıkararak. Yani çalışma olmayınca gelişme kesinlikle olmuyor tabii. Yani dinlemenin altını çizdin burada. Kesinlikle. Yani dinlemek çok önemli. Kesinlikle. Ve onu tatbik etmek. Hocam önemli. Bazen soruyorlar. Hocam nasıl çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Veya biz sizin gibi okumak için ne yapmalıyız? Soruyorum, günde kaç saat Kur'an-ı Kerim okuyorsun? İşte hocam namazdan namaza, işte namaz arkasından. He, kardeşim ben sadece kendime 3 saat Kur'an-ı Kerim okuyorum çalışmak için. Sesli. Tabii sesli. Bir programda nasıl okuyorsam, bir topluluğa nasıl okuyorsam kendime de 2 saat, 3 saat böyle okurum. Şöyle söyleyeyim, ben tabii senin küçüklüğünden beri biliyorum. Bu sesi nasıl muhafaza ediyorsun? Çünkü evet. Eminim kulağıma bir sürü ya sor bu soruyu, sor. Diyorlar şu anda, yani izleyenlerimiz. Sesi nasıl muhafaza ediyorsun? Hocam sesin muhafazası öncelikle uykusuzluk. Uykusuzluk, birinci asitli düşman. Gıdalar hocam. Düşmanlar bunlar. Düşmanlarını söyleyeyim. Uykusuzluk ya da düzensiz uyku diyeyim. Hı hı. Asitli gıdalar, yiyecek içecekler. Rüzgar, hocam bakın ben arabada klima açmam. Hı hı. Ne sıcağını açarım ne soğuğunu açarım. O mesela aracın kliması boğazda kesinlikle yani kurutuyor. O hocam o evet. Bir kimyasal bir şeydir yani nihayetinde. Rüzgarın sıcağından ve soğuğundan kaçarım. Rüzgarın sıcağından ve soğuğundan. Bu asitli gıdalardan maksadımız hocam nedir? Örnek veriyorum. İsim vermiyorum. Yani bildiğimiz hani böyle asitli gıdalar, kola, fanta gibi şeylerden ziyade örnek veriyorum. Hocam mercimek çorbası. Bakın mercimek çorbası. Nohut. Kuru fasulye, bulgur pilavı. Bunların hepsi... Bunları yemeyecek miyiz yani? Hocam yiyeceğiz. Yemeyeceğiz demiyorum ama çok az yiyeceğiz. Olmaz. Tatılacak kadar. Ben kuru fasulyesiz... Evet, maalesef. Bulgur pilavı olmadan olur mu hocam? Üzgünüm hocam. Evet. Peki. Çok güzel bunların gıdalar dışında ama... Az hocam başka bunlar... yaptığın bir şey var mı? Böyle. Işte hocam özetle şunu söyleyeyim. Ses koruma diye bir şey yoktur hocam. Bana göre, özür diliyorum. Haddimi aşmış olmayayım asla. Mide rahatsızsa ses de rahatsızdır hocam. Evet, reflü. Evet, reflü, evet. Gastrit, ülser. Hı hı. Mideniz rahatsızsa, mide kapakçığının bozuk olması. En çok şikayetlerimiz, olması, evet hocam. Bizim imamlarımızın, müezzinlerimizin ses çatlağı, evet. Değil mi? Gıcıklanması. Kesinlikle. Kesinlikle mide. Mideden çıkan asit ses tellerini yakar ve tahriş eder, rahatsız olur. Ondan sonra aynen işte, öyle. Aynen, öksürükler, şeyler. Bu okumalarınızı, yani çalışma okumalarınızı, çünkü işleyen demir pas tutmaz. Evet, bir ut sanatçısı, bir kanun sanatçısı, bir keman sanatçısı veya bir neyzen, neyse herhangi bir sanatçı mutlaka neyini her gün belli bir aralıklarla üfler, kemanını çalar, udunu çalar. Antrenman. Antrenman yapar. Siz sesleriniz mesela şu anda okuduğun şekliyle camide de okuyor musun bu 2-3 saat içerisinde? Tabii. Okuyor musunuz mesela? Yani bu sesinizi yormuyor mu sizin? Adem hocama sorayım onu. Okumamız, çalışma yapmamız açısından seslerin parlaklığının devamlılığı açısından gerekli aslında. Gün içerisinde ben şahsen 3 saat kadar bir çalışma yaptığımı söyleyemem. Yapmıyorum o kadar. Bazen hiç okumadığım günler de oluyor. Hı hı. Periyodik olarak her gün bir sporcu gibi bedenini nasıl geliştiriyorsa veya hiç yıl boyunca spor yapmadan bir milli takımın futbol sahasına çıksa nasıl ki birden kesilir, koşamaz, performans gösteremezse hiç çalışma yapmadan, işte ben nasıl olsa biliyorum, spor yapmak, efendim ses sporu yapmak, çalışmak ayrı, bir de hiç okumadığımız yerleri daha güzel bir kıvamda. Kıvama getirmek için bol bol oraya çalışmak lazım. Tabii değil ki siz, siz mesela hiç çalışma yapmadığınız, provasını yapmadığınız bir ilahiyi ilk defa bir yayında okuyabilir misiniz? Zaten bir saygısızlık olur. Ben Kur'an-ı Kerim'i de şahsen öyle düşünüyorum. Hiç okumadığım bir yeri, üzerinden defalarca bir çalışma yapmadığım bir yeri, bir kitle karşısına çıkıp da okumam, okuyamam. Hı-hı. Okuduğum zaman da hatalar meydana gelir. Kalitesiz bir okuyuş, hı-hı, sergilemiş olurum. Nerede nefesimi ayarlayacağım, nerede geçiş yapacağım, vaslını, vakfını nasıl ayarlayacağım falan. Çalışmış olmak lazım. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Tabii hıfz konusunda ne kadar kondisyonlu da olsanız hocam, hı-hı, hıfzınız ne kadar sağlam da olsa hıfzla bitmiyor. Sunum da önemli. Değil mi? Tabii ki hocam. Hıfz şekliyle okumak ayrı, aşırı şerif olarak takdim etmek ayrı hocam. Yani çok belki hafızlık yaparken hocamıza arz ettiğimiz ezberimizi hadi bir de aşırı şerif olarak oku dendiği zaman aşıp kalabiliyoruz. Şimdi bir Adem hocam, biraz dinlensin. Adem hocam. Evet hocam. Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Tecvid, talim üzere. Ama bir yandan da böyle mevlid okuyoruz. Biz camide bulunan insanlarız. Mevlid okuyoruz, kaside okuyoruz, işte salalar okuyoruz. Kur'an-ı Kerim okumamıza katkısı oluyor mu? Yoksa Kur'an-ı Kerim'i okurken acaba yanlış mı yapıyoruz? Ne diyeceksiniz? Çünkü siz musikiyle de ilgileniyorsunuz. Buyurun. Evet. Gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerek musiki okumalarında, mevlüt okumalarında, kaside okumasında, ezan veya sala türü okumalarda elbette ki hepsinde bir kural var. Hı hı. Ama Kur'an-ı Kerim'in kendine has tecvid kaideleri dediğimiz kurallar var. Bunların tabii ki okuma esnasında bir takım nameleri yapacağım düşüncesiyle, kaygısıyla kural ihlalinin kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Bu bir defa. Demek ki yani böyle teyakkuz halinde olacağız hep Kur'an okurken. Tabii ki. Kaçırma yapmayacağız tabii ki. Önceden beri söylene gelen işte Kur'an ehli, çoğunlukla Kur'an-ı Kerim okuyan bir hoca efendi, bir hafız efendi okumasını işte mevlid okuyuşuna vesaire okumalara kaydırırsa Kur'an ağzı bozulur gibi, hı hı, bir söylenti var tabii, ama bir söyleyiş var. Ama bir olmuş düşün... ki söyleniyor. Demek ki zamanında olmuş. Hocam ne için olmuş? Özür dilerim hocam. Hızlı kestim. Dediğim gibi mihrabiyeden mihrabiye, yani vakitten vakite, namazdan namaza Kur'an-ı Kerim okursan... okuyanlar için. Şimdi hocam ben bu eleştiriyi çok alıyorum. Evet. yer alıyorum. Doğru. Kendilerine göre belki haklı eleştiriyorlar ama hocam günde 3 saat Kur'an-ı Kerim okuyan, doğru, bir insan için ayda 1-2 sefer mevlid veya kaside okumak bozar mı hiç? Bozmaz. Yani evet. Ben de öbür taraftan yanayım. Yani bozmayacağı kanısındayım. Kur'an-ı Kerim'i güzel ama okuyan. Ama o teyakkuz halinde olarak okumak. Hocam gibi. Diğer hocalarımız gibi hem mihraptaki vukufiyeti, biraz evvel okumuş olduğu kasideyi de bu kıvamla, bu güzellikte okuyabilmesi için de yine bu tür çalışmaların da olması gerekiyor tabii ki. Mevlidi de güzel okuyacak, kasideyi de güzel okuyacak, bunların çalışmasını yapacak. Ama Kur'an-ı Kerim'i okurken bilhassa dikkat edecek. Dikkat edecek. Yani bu kadar. Evet, bu kadar. Kaçırma yapmayacak, kaçak yapmayacak, ihlal etmeyecek. Demek ki hocam... Bir müsavat olacak hocam. Yani bir satırın içerisinde iki tane, üç tane veya met okuyacağı miktarın içerisinde met varsa ya veya mezit met, ziyade metlerden varsa, birisini iki çekip, diğerini üç çekip, diğerini beş çekip, birini bir çekip kaçırmayacak yani. Hepsini eşit miktarda yapacak. Veya bazen şunlara şahit oluyoruz. İşte metti tabii dediğimiz bir elif miktarı çekilmesinin vacip olduğu yerlerde ben filanca makama uyduracağım, o makama da karar olarak bırakacağım diyerek bir metni tabiinin 3-4 elife kadar çekilmiş olmasını gerekli olduğunu, olabileceğini ya da caiz olabileceğini düşünerek böyle uygulama yapanlar var mesela. Ve kâne Allahu alîmen hakîmen. dedi bir arkadaşımız bir zaman. Hı-hı. Dedim ne yapıyorsun? Hocam dedi sabah makamına bırakıp Allah'ın bahrine gireceğiz ya dedi. Olur dedi yani. Şimdi oldu mu? Olmadı. Bunun gibi bilinçli okumak lazım, bilerek güzel, okumak lazım. Örnek de çok güzeldi. Hocalarımızın, Ali Hocam gibi hocalarımızın hem Kur'an-ı Kerim'i hem diğer okuyuşları en güzel şekilde sergileyebilmesi için bunların çalışmasını gerçekleştirmek kesinlikle lazım. Kesinlikle ve kesinlikle tecvid kaydelerini bir defa özümsemesi gerekiyor ki okuyucunun. Tabii. Çünkü evet, hata yapmaması için en önemli, en çok bileceği yer burası. Musiki de hata yapsa önemli değil. Biraz evvel evet dediği gibi ama... Ali Hocam. Sıklıkla Kur'an-ı Kerim okumuyorsa, kendini devamlı mevlüt okuyuşuna vermişse ve bu kulvarda devamlı bir okuyuş serdediyorsa tabii ki zamanla o kaçaklar meydana gelecektir. Peki,